Da kæmpe banditten og den gave Gutbak Thomsen døde, blev det vedtaget, at hans kammerat Scotty skulle tale med præsten. Jeg må lige fortælle, at eftersom alverdens lande havde sendt eventyr til Nevada, og eftersom alle disse havde medført besynderlige talemåder fra deres hjemlands sidegader, så var sproget i Nevada mere fantasifuldt end de fleste andre sprog. Men det var begravelsen. Præsten, som Scotty skulle tale med, var en blid og beskeden lille mand, der var ny på stedet og ganske ukendt med livet i minerne. Scotty derimod var en stor, sværlemmet bandit med varmt hjerte, en revolver og et par lange støvler. Og nu begynder samtalen. Det er jo et bedrøveligt ærende, han kommer i, og da han sætter sig ned foran præsten, udstøder han et hjerteskærende suk. Så gør han sig med en kraftanstrengelse til herre over sin bevægelse og siger med dyb stemme: "De er altså den stabejser, der holder prikkebiks her ved siden af. Undskyld, jeg tror ikke rigtigt, jeg forstod dem. Forstår de? Vi er altså på spanden for at finde en sjælebesørger. Og så mente kanutterne, at de måske nok ville langere sin næve, hvis vi slog en klo i dem. Det vil sige, hvis de altså virkelig er formand for salmefabrikken her ved siden af." Jeg hørte for den lille flok, der samles her i kirken. Baba. Jeg er sjælesorg for det lille samfund af troende, hvis tempel støder op til dette hus. Den kan jeg sgu ikke stikke, kammerat. Jeg melder pas. Tag og bland kortene og gå rundt en gang til. Hvad var her? Om forladelse? Jeg forstår ikke rigtigt, hvad de mener. Jeg tror nok, at de har vundet første løb. Jeg mener, jeg kan ikke knalde deres trumfer. Ser de? Der er en af kammesjukkerne og har glemt at trække vejret. Og så var jo, at vi gerne ville give ham en afgang med lidt knas i. Og så blev det mig at skulle se at støve en op, der kunne udstøve nogle pæne sentenser, så han altså skreg på en reguleret måde. Kære ven, jeg tror virkelig, jeg forstår mindre og mindre af, hvad de siger. Deres ord er mørkt tale for mig. Tror de ikke, det var bedre, om de indskrænkede dem til simpelthen at fremsætte fakta? Jeg passer. Hvad gør de? Jeg passer. Du har gjort mig bedt, kammerat. Har de bedt? Nej. Jamen, det er mig stadig umuligt at fatte deres mening. Nu har jeg det. Se, nu skal jeg nok sige det sådan, så det trænger ind i bolden på dem. Ser de, det vi skal have fat i, det er en kærkesvindler. Er de med? Hvad siger de? En kærkesvindler? En præst? Nå, således. Jamen, hvorfor sagde de ikke det straks? Jeg er jo præst. Den er mægtig, kammerat. Den er helt i vinkel. Kom med bøffen. Se, nu begynder jeg forfra. Vi er altså kommet i en kattepine, ved det, at en af støjerne har taget billetten. Hvad har han taget? Billetten. Han har vendt snuden i vejret. Snuden. Ja vel, han har pakket sammen. Og han er drejet derhen, hvorfra ingen vender tilbage. Ja, den er vist helt rigtig. Ja, det lyder rigtigt. Jamen, den er rigtig. Jeg tror ikke, der er nogen returbilletter der. Han er nemlig død. Ja, nu forstår jeg dem. Han er død. Er han død? Ja, den er... Ja, den er mægtig. Jeg var sgu helt svedt for, at den skulle svipse igen. Se, Buck. Det var en kammerat. Det kan de godt springe op og falde ned på. Værsgo, spring. Men nu er han altså skrevet, og så var jo, at vi skulle se at få dem til at ekspedere ham. At holde talen ved graven, besøge jordfæstelsen. Jordfæstelse, jamen den er helt... Ja, den er mægtig, ja. Det er netop det, vi lærker for. Og de kan godt spytte dem selv i nakken på, at han skal have en første klasses nedkugling. Massiv sølvplade på kisten, og 6 sorte fjer på kadaverkareten. Og så kan de også godt sige deres tale, at han aldrig sparkede sin gamle mor. Sparkede sin mor? Jamen, hvorfor skulle han dog sparke hende? Nej, netop vel, men det gjorde han jo heller ikke. Det er der vel en ordentlige mennesker, der gør. Nej, men der er nu alligevel mange. Efter min mening burde den mand, der ville øve valg imod sin egen mor, skudt forbi, gammel dreng. Du er helt ved siden af. Jeg mener bare, han svigtede hende aldrig. Han forærende hende hus og en livrente, og da hun lå med glødelampen i vejret, så må de bande mig lige lukket ned i Undskyld altså, jeg kan godt se, det er ikke deres departement. Om ikke han sagde og vågnede over hende hele tiden. Undskyld, det var altså ikke meningen at såre dem. Jeg kan nemlig godt lide dem. Og hvis der er nogen, og vil sige dem noget på, så skal han komme til at lugte så længe til mine koteletter her. Så han må fejse sig selv op på et fejsbånd bag ørerne. Det kan de godt bide dem selv i løg på. Værsgo, bid. Jeg har så ikke for mig, det skal være til i morgen. Her følger der et hjerteligt håndtryk, og så går Scotty. Sådan slutter beretningen om Scottys og præstens samtale. Men vi er blevet nysgerrige. Og ved at spekulere over, hvilke følger den kan have fået, er vi kommet til dette resultat. Begravelsen forløb storartet. Men samtalen med Scotty havde indgivet præsten et alvorligt ønske om at lære nevadasproget så godt at kende, at han uden vanskeligheder i fremtiden kunne tale med menigheden. Han studerede derfor ubemærket det daglige omgangssprog i byen, og der kom en dag, da han mente at beherske det så fuldkomment, at han ville prøve sin færdighed over for en meget generet ung mand, der havde udbedt sig en samtale. Værsgo at træde nærmere, baby. Og slå stængerne fra. Og lad os høre, hvad det er, der trykker på leveren. På med vanden, tag og spæt ud. Der er jo en is på kogen, fordi det tilfældigvis er en salmehøger, du snakker med. Du ser da ellers ikke ud til at lide af roterende myg i fidusbeholderen. Lad nu være med at sidde der og tælle mugpletter på rabarbergrøden. Er der noget af familieskabet, der har stukket jordbæret i vejret? Så sig bare til. Jeg skal være der ligesom en smed med et par labre små vuggeviser. Er det det, der er løs? Eller er det lillebror, der skal have indviet et ravrør? Åh, du skal giftes. Jamen, den kunne du jo bare knalde ud med det samme. Du har altså fået steg på gaflen, og nu vil du svejse sammen med papegøjen. Og her er jeg mumler et par bevingede ord, før I starter med nasseriet. Ål og rejer, jeg skal være der ligesom et søm.